Sorry. दास कवन गात मोरी पूजा अर्चन आहे ना तोरे रविदास कवन गात मोरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुजरी श्री रविदास जी के पदे घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूध ता बछरै फल हो बिटारे फूल पवर जल मीन बिगारे